Og så er vi nået frem til et kig på vejret. Vi får nogen eller en del sol, men der kan også godt komme enkelte byer i aften. Mellem 18 og 23 grader her først på aften og svag til jævn vind omkring nordøst. Og så når vi kommer frem mod natten, så bliver det tørt, og vi får også ret klart vejr på Bornholm enkelte byer. Temperaturer ned mellem 9 og 13 grader. Og som sagt her på Radio 24/7, så er det nu blevet tid til at vende plader sammen med blandt andet Simon Juhl. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Radio 24/7 præsenterer i samarbejde med Nordeuropas største gadefestival, Distortion, Asfaltbal, FM. Bag mikrofonen, Simon Juhl. God eftermiddag og rigtig hjertelig velkommen en gang til, får jeg lov at sige, denne smukke, smukke torsdag. Det er sådan lige pt., at vi skal bevæge os lidt uden for radiostationen. Og det er jo noget, som man måske ikke normalt, i hvert fald jeg, på den måde med radioen er utryg ved, fordi at vi jo er et lille fint sted fyldt med masser af gode mennesker i det her Danmark. I dag der kommer det til at handle om, som sagt, gadefesten Distortion, som er i ongoing i København, lige pt. Det blev skudt startet op i går med nogle dejlige, dejlige fester, og jeg skal da i hvert fald jeg bliver nødt til at fortælle, at der var i hvert fald en personage på min matrikel, ikke undertegnet, som kom forholdsvis sent hjem, stor og mægtig, og tog altid tøj af og mente, at det nok havde været verdens bedste dag. Vejret er fantastisk, og medmindre man er pollenallergiker som jeg, og egentlig bare bør holde sig indendørs, således at man ikke bliver en dreng i en glasboble, så er det altså værd, at hvis man er i Københavnområdet, at finde vej hertil. Også hvis man ellers nu bare sidder et eller andet sted i Danmark og hygger sig, så hvis man ikke ved, hvad man skal lave, så kan jeg kun varmt anbefale, at man triller forbi den gamle hovedstad. Så kan man få rykket i proteserne og få skruet skjorten godt op under armhulerne og få nogle dejlige skolelærerskjolder. Det er dans, og det er fest og ballade, og det er i bogstaveligste forstand en kæmpe, kæmpe, kæmpe, kæmpe præmie for København, at vi får lov til at... Eller vi har fået den her dejlige, dejlige gadefest. Men, som sagt, så står det tykke barn her bare i glasboblen og tripper. Men vi skal jo også ud og have fingrene ned i mulden, og for en gang skyld, så har jeg fået lov til at få mig et par vaskeægte slave bitches. Og i det her tilfælde, så er slave bitchesne ingen ringer end vores kanalchefer, Mads Brygger og Michael Bertelsen. Og de skulle meget gerne være med ude fra det meget, meget pulserende liv på Vesterbro i København på en telefon. Jeg ved ikke, om de kan høre mig. Det kan vi, Simon. Kan du høre os? Hej Mads. Hvor er Michael? Michael, er du død? Hej Simon. Der var de begge to. Jeg skal først lige... Simon, du ved, som radiovært, der kender du sikkert angsten for det tomme rum. Nu handler det om glæden ved det fyldte rum. Har du drukket, Mads? Ja. Okay. Helst vand, ikke også? Og så skal du holde styr på Michael. Det er vigtigt for mig, og det skal ikke blive sådan en skole-hjem-samtale, det her mellem dig og mig, for åben mikrofon. Men hvor er Michael? Han står lige over for mig, og nu vil Michael lægge op til stereotesten, fordi vi skal blæse vand igennem lydsystemet og høre, hvor højt vi kan lyde. Ja, og det er jo noget, der er vigtigt. Der er jo noget, der er rigtig, rigtig vigtigt. Jeg ved jo for eksempel dig, Mads Brygger, du er jo fuldstændig vild med bas. Det er korrekt. Altså, du kan næsten ikke få nok bas. Og der er det jo måske meget godt, at Michael er med som en form for yin-yang-ting, for Michael er jo mere en udover at være en flot fyr, jo også mere til karibisk percussion. Simon. Michael. Din stemme gennemtrænger Istergade i København lige nu. Du der snakker... er radioer i vinduerne. Du snakker som en journalist fra 82, der arbejder for statsradiofonien, Michael Bertelsen. Himlen over Istergade på Vesterbro i København er illuminated. Lad os lige starte med at prøve lidt bas af. Lad os se, hvor Martin kan tage. Vi starter lige med lidt stille og rolig bas, og så lad os se, hvordan folk reagerer på det. Og så som man kommer du. Så kommer det nu, mine damer og herrer. Simon, timer. Kan du høre os? Ja, ja. Kan I fornemme det derude? Ja, men folk skal skrue mere op. Ja. Alle i Istegade, der kan høre det her, som har adgang til en FM-radio, skal skrue meget mere op. Det er vigtigt. Altså, det er nu, mine damer og herrer, I kan crank den op i stereotestens aller helligste, helligste tegn. Og stereotesten er der, hvor vi tester, hvordan det går. Jeg tror ikke, vi skal have noget, hvor vi sætter lidt mere bas på. Jo, tak. Så må du hjælpe Michael, hvis det er, han styrer dig. Lov mig det, Mads Brygger. Ja, jeg holder øje med Michael. Folk skal skrue mere op, eller hvad? Ja, meget mere. Folk skal, den skal helt i bunden nu, som man siger. I skal Michael vise er lige løbet ind i en grøntsagsforretning. Jeg tror, jeg vil sige noget til dig. Vil Michael sige noget til mig? Michael, hvad er der? Du, Michael Bertelsen, du er løbet i en grøntsagsbutik. Har du søgt tilflugt? Er du en Rasmus? Alle lyttere kender det, at man beder folk om at skrue ned, når de ringer til en radio. Derfor er jeg flygtet ind i en grøntsagshandel for at få ørenlyd, fordi nu kommer Radio 24/7 ud af alle højtalere her i gaden. Ud af små transistorradioer, store ghettoblaster. Folk har sat højtalere i lejlighedernes vindue, så jeg tror, vi er klar til en egentlig optræden. Det lyder godt, Michael. Skal jeg stoppe musik? Jeg stopper musikken her nu, og så vil jeg håbe på, at du når at mærke stemningen. Jeg kan måske fornemmede på dig tidligere i dag, da vi snakkede på redaktionen, at du måske var lidt utryg ved situationen, at jeg skulle være ved så mange mennesker og ved så høj beatmusik. Hvordan har du det nu, Michael Bertelsen? Er du okay? Jeg var bange for, at der ville gå rundhy i den. Ja. Men jeg kan høre dig. Jeg kan mærke dig. Og her, ikke så langt fremme, er der en kran. I kranen står blokfløjtevirtuosen Ivan Tønder. Hvis du... Folk jubler. Michael, du skal bede folk om at lave noget larm. Sådan. Kære Distortion 2013 fra Radio 24/7 til jer alle sammen, mine damer og herrer. Her er virtuosen, kendt fra blandt andet hits som Easy Lover og Altid se på den lyse side af livet. Her er han altså med sit aller seneste største hit, Distortion 2013. Vær venlig at lave noget larm for Mads Brygger og Michael Bertelsen, men ikke mindst for manden i kranen med tværfløjten, Ivan Tønder og Get Lucky. Okay. Mine damer og herrer, Ivan Tønder. Distortion laver noget larm for manden i kranen. Ivan Tønder på blokfløjte. Jeg er ikke sikker på, hvad det var for en type, men jeg kan lige så godt sige det, kære Ivan, hvis du kan høre mig. Jeg er fuldstændig besat af dig, og jeg er besat af dit instrument. Den måde, du kan blæse den, det er ikke mange forundt. Vi er stolte af dig her på Radio 24/7. Igen, Mads og Michael, er I med mig? Det er vi, Simon. Kan du høre mig? Hvordan er stemningen efter et så virtuost stykke arbejde i en kran? Stemningen er helt i top. Koger det? Istegade er tæt pakket. Ivan Tønder befinder sig i et kran højt oppe over gaden. Han fanger de sidste stråler fra solen. Jeg tror aldrig, altså, at folk i Istegade har set en voksen mand blæse i så stor en fløjte. Jeg har på fornemmelsen, og det kan jeg også sige til alle jer kælder, der sidder rundt omkring i landet, at hvis man har været til de her gadefester, så er det sådan, så er det fuldstændig tæt pakket, og folk går egentlig kun med en stemning om lys, lykke og masser af god musik, og så en ordentlig koger på. Og det er noget af det fineste og fredeligste, vi kan præstere i Danmark. Hvad hedder det? Michael Bertelsen, er du stadig med os, eller er du afgået ved den visse død? Jeg er stadig inde hos grønhandleren. Følte du funken fra fløjten? Ja, det fungerede godt med æbler, pærer og bananer. Du er helt men væk, jo. Jeg har også mødt en lokal beboer. Nå. Og nu spiller vi jo sjældent musik på Radio 24/7. Ja, vi tager aldrig lytterønsker. Nej, det må være vores lod i livet. Og på den måde være støvet på den helt hippe måde. Men Elsa, der bor i gaden, har spurgt, om jeg kunne opfordre dig til at spille et særligt nummer. Hvad har Elsa på? Hun vil gerne høre Peter Belli med Istergade. Du ignorerer mig, Michael. Hvad har Elsa på? Hun er klædt sommerligt. Det er ikke en, du kender fra tidligere? Nej, hun er i 50'erne. Du sagde, inden du gik, at Vesterbro var stedet for serviceydelser. Ja. Og hun har ikke hjulpet dig med noget engang, en cykel, der var flad, eller på anden måde hjulpet dig i tøjet efter en tur på opløst servering? Nej, spørgsmålet er, om du kan hjælpe Elsa nu. Jamen, hun vil gerne høre, hvad hedder det, Barry Manilow-nummeret Copacabana i den danske udgave med Peter Belli. Er det det, du siger? Korrekt. Tror du, der er andre på Istegade, der gider høre den sang? Jamen, ved du hvad? Tak skal du have, både Mads og Michael. Ved du hvad, jeg har af gemmerne fundet den frem. Det er jo sådan, så vi er udstyret med pladespillere i studiet i dag, så heldigt nok for det. Men igen, det er en fornøjelse at kunne præsentere musik på taleradioen. Mine damer og herrer, kære lyttere rundt omkring i hele Danmark først og fremmest, men også lidt særbehandling til alle jer gæve mennesker, der sidder og stritter den af i Istegade. Syng med så højt I kan, for lige om lidt er der fælles sang. Det her, det er Peter Belli, Istegade, det er Radio 24/7, det er Distortion, det er Asfaltbal 2013. Knokler løs hver nat. De er åbne og elsker hinanden. Så går alting glat. I Istegade, i Istegade, er der altid en hel del ballade. I Istegade, i Istegade, ømmen og skaller, musik og rabalder. I Istegade, et dejligt sted. Men så kom Willy en fredag aften. Han skulle ud og have lidt sjov, men han blev vist lidt på grov. Da han så Leila, så sagde han hejsa. Du er en dejlig diskostej, kom her og dans en dans med mig. Men Egon var der straks, og Willy han fik laps. Og så kom politiet og tog alle med Mads Brygger og Michael Bertelsen, er I stadig med os fra Vesterbro i København? Det er vi, Simon. Hvordan er stemningen efter et så læskende stykke musik, som selveste Peter Belli synger her i Istedgade? Er der noget demografisk, der signalerer, at sangen var tilegnet de mennesker, der fester lige pt. På Vesterbro i København? Lad mig sige det sådan. Den sang fungerer her. Oppe i kranen er stadig Ivan Tønder. Han har improviseret hen over Peter Bellis sang. Så har folk taget bitte små radioer med. Og dem har de fastspændt til heliumballoner. Ja. Så nu flyver der små transistorradioer. Ja! Vesterbro, København! Fuck, hvor er det fedt! Hold nu kæft. Mod himlen. The sky is the limit. Prøv at høre, hvor lang tid har Ivan tænkt sig at stå og jam på fløjten oppe i kranen? Ja, han er højt oppe i luften. Han er de 15 meter oppe i luften, så det kan jeg ikke spørge ham om. Nej, okay. Men jeg bliver nødt til at spørge Mads eller Michael. Kan I beskrive, hvordan menneskerne ser ud til Distortion Festival i København her i en smuk juni aften smuk maj aften her i 2013. Er der noget, der stikker sig ud som værende en påklædningsgenstand for eksempel, som er meget fremtrædende i miljøet? Nej. T-shirts, skjort, solbriller, men først og fremmest meget koncentrerede radiolyttere. Det er fantastisk. Mads Brygger, er du stadig med os? Jeg er med, Simon. Hvordan er stemningen hos dig? Tænk på, at i 1944, under den store generalstrække, der blev sloganet Istedgade og Stalingrad overgiver sig aldrig skabt. Og det er vel... Tænk på Istedgade, Stalingrad, Distortion og Radio 24/7 overgiver sig aldrig, uanset hvor dårligt det lyder. Det lyder fantastisk. Det er sådan en gaderadio, skal lyde fra København denne her aften. Og til jer, kære lytter, der lige har stedet ind, så er det Radio 24/7 fyldt med musik. Det er Asfaltbald, Distortion i samarbejdet. Og ikke mindst Mads Brygger og Michael Bertelsen som journalister ude på Vesterbro. Hvad hedder det? Jeg tænker, at når man er så mange mennesker, om man så ikke kunne få nogle folk til at synge en sang? Jo, det kan man nemlig, Simon. Og der er forberedt lidt hjemmefra, ved jeg. Der er blevet uddelt hvide A4-papir med teksten til Teddy Edemanns klassiker Jeg vil bo på Vesterbro. Og jeg tænker, om det ikke vil være på sin plads her denne her dag, at vi fra Vesterbro i København til alle de andre lytter, der er rundt omkring i Danmark, giver en fællessang for ligesom at vise, at Istedgade og Asfaltball aldrig overgiver sig. Hvad siger du til den? Lad os gå den vej. Jeg kan høre, at lidt folk i baggrunden, og så kan jeg jo spørge de lytter, der sidder på Vesterbro i København. Er der nogen af jer, der kunne tænke jer at høre Mads Brygger og Michael Bertelsen synge? Jamen, skal vi så ikke for en god ordens skyld, lige inden at vi stiller om her til studiet, hvor at lige PT så står to track og pakker plader ud her og klar til at give halvanden times ond boogaloo, eller det der er bedre, til jer derude. Skal vi så ikke lige tage en fælles sang med Teddy Edelmann? Mads og Michael? Okay. Vesterbro, syng for helvede. Smatte gade, høje huse, trætte mennesker mellem grå facader. Nogle mener, det er et kedeligt syn, men jeg ved, jeg bor i den bedste del af byen. Jeg vil bo på Vesterbro, mellem folk. Små butikker, mennesker der tør lidt, og så er der frække damer i en lukkefé. Jeg vil bo på Vesterbro, selve folk jeg kan lide, folk jeg kender, gamle venner, jeg vil bo. Det var her, jeg fik øjnene op for pigerne. I porten til nummer 17 gav en tøs mig kys. Kvarteret her var vinde til min første, allerstørste unge kærlighed. Og jeg ved, at jeg vil bo på Vesterbro. Følgende folk, jeg kan lide, folk, jeg kender, gamle venner, jeg vil bo på Vesterbro. Vesterbro, Vesterbro, der er folk, jeg kan lide, folk, jeg kender. Gamle venner, jeg vil bo på Vesterbro, Vesterbro, Vesterbro. Kære lytter, du lytter til Radio 24/7, Asfaltball for Distortion, og du lytter til Istedgade, der har sunget for dig, kære lytter, Vesterbro med Teddy Edelmann. Mads Brygger og Michael Bertelsen, er I stadig i live? Ja, det er Simon. Kan I beskrive stemningen under sangen? Var der nogen, der sang med? Det var svært for os at høre her. Der var 3-4.000 mennesker, der sang med. Så vil jeg godt have lov til at sige tusind tak til de 3-4.000 mennesker, som sang med lige før. Og så vil jeg sige tak til, til dig, Mads Brygger, og til dig, Michael Bertelsen, for at have været vores udsendte modarbejdere. Og så vil jeg også godt lige bede alle folk ude foran radioerne og dem, der står på Vesterbro i København til Distortion, om at give en kæmpe stor hånd til manden i kranen med den hårde fløjte. Lav noget larm for Ivan Tønder, mine damer og herrer. Og Simon! Michael! Hvis lytterne er interesseret i at se, hvordan der ser ud, så kan de gå ind på Radio 24/7's Facebook-side. Der er fotos af Ivan, der er transistorer i heliumballoner, og der er fotos af fællessang. Jeg har svagt på fornemmelsen, Michael, at det her det ikke er en engangsforseelse, at vi asfaltbalterer med distortion her fra 4 til 7, når der skal spilles ordentlig musik. Kan vi blive enige om det for åben mikrofon? Ja! Ja! Tusind tak, fordi at, I var med på telefoner nu op fra Vesterbro. Jeg håber, I overlever. Kom nu ikke for sent hjem. Der er også en arbejdsdag i morgen for jer to. Og til dig, kære lytter, så skal vi til at blive velkommen til vores gæst her i studiet, DJ'en, som den næste halvanden times tid skal sprøjte dig til med dejlig og fin musik. Og sikke en redelighed. Sjældent har man hørt så meget til et edelmand og fløjte på så kort tid. Men nu er det altså blevet tid, kære lytter ude i Danmark, til at få en lille bid audiovisuel distortion, asfaltbal, ind i din radio. Og det har vi altså gjort ved at få fat i ingen ringer en Tue Track, eller som nogen vil sige, Papa Pugæg. Og han skal i den grad spille plader. Og det er ikke noget, som jeg bare siger. Det er en dejlig stund, hvor en ting som en 7-tommer-single er blevet hivet frem. Men det virker måske lidt som om, at er der lidt teknisk bøf derovre? Nej, der er rigtig, rigtig, rigtig god lyd i. Så mine damer og herrer, Asfaltbal, Radio 24/7, præsenterer ingen ringer end Two Track. Is a burning thing. Yes, it is, and it makes, you know, it makes a fiery ring. Girl, you know I'm bound by wild desire. That's what you do to me, girl, because I done fell. I fell into your ring of fire. You got me, baby. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And oh, the flame went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. Your ring of fire. Sweet baby, when two hearts like ours meet. Listen, girl, I done fell, I done fell, I done fell, I done fell for you like a pretty baby. But that doggone fire went wild. That made me crazy, baby. I fell into a burning ring of fire. I went down, down, down. And oh, the flame went higher. And it burns, burns, burns. The ring of fire. That ring of fire. No, no, no. Try before you go, baby, this will be the end. Think twice before you go, baby, this will be the end. If you leave me one time, baby, you'll leave me again. Then you ain't suffer with me, baby, then I know you paid your due. Then you ain't suffer with me, baby, then I know you paid your due. You need me when I need you, then you know you stand a cue. You're breaking a heart, you should be ruling, doing a man who loves you wrong. You should be ruling, doing a man who loves you wrong. I go for a lot of things, but you're a little too strong. Think twice before you go, maybe this will be the end. Think twice before you go, maybe this will be the end. If you leave me one time, baby, you will leave again. Oh. And so I bought some soda pop and sandwich meat. She laid it on the table and I took a seat. But I never got the chance to drink or eat. Cause one kiss led to another. And another. And another. One kiss led to another. And another. And another. The lights were low when she turned on the radio. I could hear I said we'd better dance before I flip my lid. We both got up to dance, but we never did. Cause one kiss led to another. And another. And another. One kiss led to another. And another. And another. I thought the night was young until I saw the clock. The clock was striking midnight, it was quite a shock. I started for the door, but she grabbed my sleeve. She put her arms around me, man, I couldn't leave. One kiss led to another. And another. And another. One kiss led to another. And another. And another. One kiss led to another. And another. And another. And another. And another. And another. Ooh, and another. Du lytter til Radio 24/7. Det her, det er Asfaltbal. Det er en samarbejde mellem Byfestivalen, Distortion i København og så selvfølgelig os selv. Hvis du ikke har fulgt med fra start af, ja, så vil jeg anbefale, at du går ind på vores hjemmeside radio247.dk og finder podcasten fra i dag, når udsendelsen her forbi, fordi du er nemlig netop gået glip af en mand i en kran med en fløjtespillende Daft Punk og Mads Brygger og Michael Bertelsen som små rapporterende bitches fra det pulserende liv på Vesterbro i København. I studiet lige pt. Bag de to fladehjul af stål, der står manden fra Boogie Down Daggård, helt runk og salt og sveder. Det er ingen ringer end Papa Pugæk, aka 2-Track, der vender sine 7-tommer-singler, så neglene sveder lige under dig. Hæng fast, for der er masser af det. Vi sender ind til kl. 20. Det her, det er Asfaltbal. Mama, you taught me how to do the bop. You taught me how to boogie real slow, yeah. You taught me how to twist, and you taught me how to slop. Mama, teach me one thing more. Teach me how to shimmy, like you and Daddy do. That okay, come on, that okay, teach me how. There's gonna be a dance tonight. You gotta That's gotta get it right now. Det driver ud af din højtaler lige pt. Det er Asfaltbal her på Radio 24/7. For en gang skyld bliver der spillet rigtig, rigtig, rigtig tung, blødende musik herfra, som ingen rigtig kan gøre andet end at begynde at pille ved hinanden der, hvor man tisser ved. Og det er det, vi er til for lige pt. Indtil klokken 20. Papa Pukæk, tag den væk en gang til. Say it's all right. It's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. We're gonna move it slow. When lights are low, when you move it slow, it sounds like a moan, and it's all right. Whoa, it's all right. Listen to the beat, kind of pat your feet. You got soul, and everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right. When you wake up early in the morning, feeling sad like so many of us do. Say it's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. Now everybody clap your hands. Give yourself a chance. You got soul, and everybody knows that it's all right. Whoa, it's all right. She's got to say it's all right. Mm-hmm. Say it's all right. It's all right. Have a good time, 'cause it's all right. Whoa, it's all right. Everybody clap your hands. Now give yourself a chance. Shout. Evil bumblebee. I gave you love as sweet as honey. My life, my soul, and all my money. You didn't seem to realize you had a home in paradise. Shooey, you hurt me like a bee. A bumblebee, an evil bumblebee. Before you go, don't ever come back no more. Now, baby, there's no need of crying. I'm sick and tired of your lying. You know you hurt my heart again. I'm sorry, baby, it's the end. Shooey, you hurt me like a bee. A bumblebee, an evil bumblebee. Shut up. a bee, a bumblebee, an evil bumblebee. Til Asfaltbal på Radio 24/7 bag de to fladehjul og stål, der er ingen ringer end hans herlige højhed, Two Track. Og her i studiet, der står jeg, stille og roligt, og skal lægge op til en radioavis. Vi har sendt indtil videre en time, første gang med så meget musik, ad lib på Radio 24/7. Indtil videre, så skulle jeg hilse fra de to udsendte medarbejdere, Mads Brygger og Michael Bertelsen, der er på Vesterbro i København, og sige, at folk danser til byfestivalen til Asfaltbal, og det er vi selvfølgelig glade for. Vi er tilbage efter nyhederne kl. 19 med en hel times musik, men som sagt, her er Radio 24/7 nyhederne, klokken den er 19.